ทีตัสบทที่2 ส่วนท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้องสอนบรรดาผู้ชายสูงอายุให้รู้จักประมาณตนมีความน่านับถือมีสติสัมปชัญญะมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความรักและความทรหดอดทนส่วนบรรดาผู้หญิงสูงอายุก็เหมือนกันสอนพวกนางให้ประพฤติด้วยความน่านับถือไม่ใส่ร้ายไม่ติดเหล้าแต่เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามเพื่ออบรมหญิงสาวให้รักสามีและบุตรของพวกตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์ดูแลบ้านเรือนอย่างดีมีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมิ่นส่วนพวกชายหนุ่มก็เหมือนกันจงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสัมปชัญญะท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้านในการสอนอย่างจริงใจจริงจังและถูกต้องที่ไม่มีใครจะตำหนิได้เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเราจงให้ทาสทั้งหลายเชื่อฟังนายของตนและทำสิ่งที่ถูกใจนายทุกอย่างอย่าให้เถียงเลยอย่าให้ยักยอกแต่ให้สำแดงความซื่อสัตย์และดีงามในทุกอย่างเพื่อเขาทั้งหลายจะเทิดพระเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราในทุกๆด้านเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกิยะตัณหาและให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้าในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจร้อนรนที่จะทำการดีจงใช้ข้อความข้างบนนี้พูดเตือนสติและตักเตือนพวกเขาด้วยอำนาจอย่างเต็มที่อย่าให้ใครสบประมาทท่านได้